اللہ علیہ السلام کو کلی طور پر ان سے خواہش کرنا ہے کہ وہ اسلام لانے کے لیے حد اختیار نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں اپنے دین پر چلاؤ تو وہ تمہارے دین پر کس طرح پر کار کر سکتے ہیں. بابو بہترین علیہ السلام کو اللہ علیہ وسلم مایوس فرمایا, ان سے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں, آج ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری کتنی کی بڑی باتوں سے اسلام پر آ جائیں گے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات یہ ہے, اس کو فریبی والی, اور جو نئی نسل ہے اسے تباہ کرنے والی بات ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا, با یا جنب اسلام, اسلام کو کون سی چیز سے لازم کرتی ہے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ عالم, عالم کی لفظ کیا ہے جو اسلام کو تباہ کرتی ہے؟ پھر بھی جنت العالم ہے نا, جس میں ان کے نوجوان کے عاشق پروانے جو ہیں ان کو بھائی بنا دیا ہے, ان سائڈ جو بھی لوگ جو ہیں ان کا اسلام کو تباہ کرنے والا ایک پروگرام ہے. وہ لوگ تو اپنی جگہ پر سب کو ایک طرح کا آئے ہوئے سکتے ہیں. اور سوال کا جواب پہلے یہ چیزیں رکھ لو کہ نبی پاک کے بارے میں خود وہ لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے, نبی آپ کے جو نام آ رہے ہیں وہ خبر کے ساتھ چل کے تمہارا صفایا کر رہے ہیں, یہ اوس اور حضرت قبیلے کے لوگ پھٹافٹ جو اسلام میں داخل ہو گئے تو انہیں جو یہ گیا بنے لوگ انہوں کو رہ گیا, ان سے سن سن کے آپ کے بارے میں مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ آپ رضوان پیغمبر ہیں, اور ہم ان کے الگ غلامی میں دونوں داخل ہو گیا. اور وہ علم باجا اور معرف کی سفر ہو گئے, انہوں نے سفر کر دیا حضرت اور میں نے سوچتے ہیں معاشر کی بنا کر. جب آپ نبی پاک کی یاد موجود ہے ان میں اور پہلے خود خوشخبریاں دیتے رہے ہیں لوگوں کو, پھر موقع پر منعرف ہو گئے ہیں, تو صدیوں بعد ان کے بارے میں یہ توقعات ہم لوگ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نبی پاک کامیاب نہیں ہوئے انہیں اسلام پر لانے میں, تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ نبی پاک کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانے والی بات ہو گئی ہے. اور اس خیال اس میں یہ تھا کہ کوئی سرکار کو جوابی کارروائی کے لیے کہا گیا ہے, اگر ان کے دل میں قائل ہو بھی صحیح زبان سے نہ بولے, پھر ان کو یہ الزام دینا ہدایت یہی ہے اسلام آؤ تو ٹھیک ہو تو جہنم کا ایمان بنو گے, یہ جوابی رد عمل جائے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہے ہم نے تو کہا ہی نہیں, ہمیں دعوت تو ظاہر ہے انہوں نے یہ قول کیا تھا, بلا کر ان کے جواب میں یہ سنایا جا رہا ہے. تو تم ان کو اس طرح کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت بھی حقیقی ہدایت ہے اور وہ اسلام ہے. الدین عبد اللہ علیہ السلام نہیں اب تاز غیر السلام دین الفلنگ والا نند اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کاغذ قبول میں نہیں ہے. پہلے رشتہ بار کا افواہ افن لمبا لمبا جا کر اگر آپ ان کی خواہشات نفس کی اتباع کرو, بعض اس کے کہ آپ کو حقوق میرے علم آ چکا ہے تو میں حق پر ہوں جو باطل پر ہے, بالا کمن اللہ نے ولی ولا رسی, تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. پہلے پر واضح ہو چکا, نصیر اجنبی ہو کر تو مدد کر دے تو نصیر کہلا سکتا ہے, ولی نہیں کہلا سکتا, تو اس کی قدم بننے والا ہے لیکن نہیں موقع پر مدد کر سکا تو ولی ہے لیکن نصیر نہیں ہے, مدد بھی کر رہا ہے تعلق والا بھی ہے تو ولی بھی ہو گیا نصیر بھی ہو گیا, تو وہ چیز کر وجہ سے اس کو کرنے پائی گئی ہے. من اللہ ولی ولا نصیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی گرفت سے کوئی بچائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. باقی پھر ان امور معاملہ کے لیے ہوتا ہے تو لازم آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نویز کھا جانا اور ان کی خواہشات لفظ کا مقدمے بن جانا ممکن ہے. اس طرح پر انسان آپ کے کفر کا نوجہ وہ ثابت ہو جائے گا, سوال یہ ہے کہ امور فوٹا والا کے لیے اصل تو ہے لیکن بعض اوقات تو محال امر ہے, وہاں بھی سوال ہوتا رہتا ہے. امکان علی رحمان والا تو امکان اول العابدین, اولا دونوں محال ہے لیکن وہاں بھی انجائز سوال کر دیا گیا ہے. بعض اوقات فرض محال کی صورت میں یہ دن آ جاتا ہے, تو یہاں بھی اسی طرح کی صورت ہے. محال بھی ذات تو نہیں لیکن محال بل غیر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو محفوظ معصوم بناتا ہے, پھر یہ ضرورت والا منصب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کبھی فائد سے لفظ بھی ہوتی ہے اور کئی بھی اسی کے مطابق آ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی ایک رائے پیش کرتے ہیں, وہی اس کے مطابق آ جاتی ہے. فائد سے لفظ بھی ہے اور وہی وہی الہی بھی ہے. پھر ایسی صورت میں مالا کمن اللہ میں ولی ملا رسید کا کیا مطلب, صرف معاہدہ جو ہے وہ کیوں ہو سکتا ہے, اس لیے بتلایا کہ یہ اردو سارا کی خواہشات وہ نقصانی ہی ہے نہ وہاں واقعہ کے مطابق ہونے کا امکان اعتبار ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ حسد اور علاج سے کام لے رہے ہیں, مخالفت کو کھلے ہوئے ہیں. اس لیے یہ مراد کیا ہو گیا جو خواہشات نقصانی محض ہیں اور غلط قسم کی خواہشات ہیں وہ مراد ہو گئے. غلط میں آ گیا اس کے بارے میں بتلاتے ہیں, ملال دکھنا عبادت کرنا, پھر ملت جو لکھی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے, یہ ہو گیا اصل کیا ہے. وضع الہی سکون کو ان کے پیارے محمود کے ساتھ خیر گزار کی طرف لے جائے, اسی کو دین بھی کہا جاتا ہے, اسی کو شریعت بھی ہے, اسی کو ملت بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا وہ آئین جو زبل اقول کو ان کے اپنے اختیار کے ساتھ خیر گزار کی طرف لے جائے, یہ وہ بھی ہو گیا, ملت بھی ہو گئی, سیت بھی ہو گئی. تو یہ کیفیت گزار ہو گئے, مختلف جیسے اخبار ہو گئے, اس لحاظ سے کچھ متاث کی جاتی ہے تو دین کہا جائے گا, اس کی تشہیر کی جاتی ہے, اسے عام کیا جاتا ہے, ظاہر کیا جاتا ہے, شریعت کہا جائے گا, اور اس خلاف پر اس پر اتفاق کیا جاتا ہے, جب اسے یہاں سے تحریر بنایا جاتا ہے تو پھر اس کو ملت سے تعبیر کر دیا جائے گا. ہوا جمع اس میں وہاں پر واحد اسے دور کیا, آواز مراد کیا ہے, وہ رائے جو شہوت کے تابع ہو, خواہشات دل کو پیدا کرنے والی ہے. بادل لگی ذات من علم, علم پرانی اور حدیث کے محاورات میں یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مراد اس کو کیا ہو رہی جو سبب علم ہے وہ آئے, یا دین اس کی صحت معلوم ہے اپنی ہے وہ آئے. علم بنانا اعتقاد جاز مطابق ساگر سے اس کا تو آنا جانا مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. یا جا آتا من العلم کا آ گیا ہے, جب حقیقی معنی علم کا جو ہے اس کے آنا جانا مستقبل نہیں ہو سکتا ہے تو تعویل واضح ہو گئی ہے, یا تو پھر وہی ہو گئی تو وہی تو آتی جاتی ہے, جن بھی لے اپنے آتے ہیں پیغام لے آتے ہیں, یا پھر دین پہلے یا نہیں تھا اب یہ پہنچ گیا, اس لحاظ سے دین کو بھی معلوم کو بھی آنے جانے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. وہی جو ذریعہ ہے معلومات کا اس کو بھی آنے جانے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. یا وہی مراد ہے مطابق علم ہے, یہ معلوم مراد ہے علم کا اپنا مانا جائے وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. اللہ کے رکاو کو کوئی ٹالے, ایسا کوئی ولی نصیب موجود نہیں ہے, اور یہ نئے کا جواب بن جائے گا. پھر کیا ہو گیا اور یہ بھی چلا گیا تو اعلیٰ کا سمن کیا پانا اللہ کی گرفت میں جانے والا دیکھے وہ سفر آپ کی طرف ہو گیا اور آپ غلام ہو گیا. جب آپ تم کو بچانے والا نہیں ہے تو غلاموں کو بچانے والا کون ہو گیا؟ آپ معلوم کہہ رہے ہیں معلوم ہو کے سردار ہے. جب آپ کا حکم یہ ہے تو باقیوں کا مندی کا والا حکم یہ ہوگا. اس لیے وہ سفر آپ کی طرف کیا گیا اور آپ غلام اور منتی گیا ہو گیا. مایوس کرنے میں ان کے اسلام لانے سے نہیں راضی آپ سے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی سیوا کریں. آپ کی ملت کی سیوا کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ تم ان کو یہ جواب دے دو اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اسلام کوئی ہے حق کی طرف رہنمائی کرنے والے لا ماتا دور جس کی طرف تم بلا رہے ہو وہ ہدایت نہیں ہے. ہم اسے ہدایت بنا کے پیش کر رہے ہیں. جہان میں دو قسم کے مذاہب ہو گئے, ایک دینی ورگ ہو گیا جس میں نان دینی ورگ ہو گیا, نان دینی ورگ کافر ہو گیا تو دوسرے غیر کافر ہو گیا, ان میں سے یہ تینوں داخل ہو گیا. جب کافر نہیں ہے تو مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے, ہدایت پر ہو گئے. کوئی نہ مومن ہو ہدایت پر نہ ہو اس کا کیا مطلب؟ جب مومن مان لیے تو پھر ہدایت پر تو ہو گئے. ادھر کہا جا رہا ہے کہ صرف اسلام ہدایت ہے اور کوئی ہدایت نہیں ہے. ادھر کہا جا رہا ہے کہ عیسائیت بھی ہدایت ہے اور یہودیت ہے تو وہ بھی ہدایت ہے, وہ قریب قریب ہے, بالکل عقلی تغسلے ہیں ہمیں کیا قرآن سے کیا تفاصیل سے کاغرین کے نظریات سے تعلق اس چیز کا پہلی ہے. مناسب لینت سے ہی دیا ہے. ایک طرف ہے کہ یہ غیر کافر ہے, قبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہودیوں نے انکار کیا ہے تو والے کے کافی ہے اور پھر کافر بھی ہو گئے. وہ سیدوں سے بھی آپ کو نہیں مانتے ہیں تو جائے کہ آپ کی نبوت کا قول کرے. پھر پیغمبران کرام کے برعکس پیغمبر ان کے قتل کے در پہ ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گاؤں میں سے گزرا دیا. اللہ دیوالی کاروائی سے مارا ہے مباقا دلو مباقا دلو ملا کر سکے اللہ مباقا دلو یقین ہمارا پاؤں گاؤں میں. تو عیسیٰ علیہ السلام برعکس نبی کے قتل کے در پہ ہے. کافر کوئی نہیں ہے اگر نبی مان کر اسے قتل کیوں کرتے چلی کر کے راستے. ادھر وہ غیر کافر کا قسم ہے, ادھر خود کافر کا فتویٰ بھی جڑا جا رہا ہے. ایک ایونٹ میں پہلے کچھ کہہ دیا, دوسرے وقت کچھ کہہ دیا ہے, وہ بھی کوئی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پھیلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زبان پر واقف ہے. کس سے حمل الفت کتاب یہ کب کہا جاتا ہے؟ حمل ہے تو ادھر لکھے تو ملت کو ملت کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ لکھی جاتی ہے, اگر نہ لکھی جائے تو پھر ملت کوئی نہ ہوگی. بالکل مراد ہے لکھی جا سکتی ہے, اس لحاظ سے ملت کہا جا رہا ہے. اور پہلے تو قرآن بھی مجموعی طور پر کوئی نہیں لکھا گیا تھا, یہ بھی بعد میں لکھا گیا ہے. جو آیا آنا جانا علم میں مصور نہیں ہو سکتا تھا. پہلی سبھی کیا ہے؟ وہی مراد ہے تو آتی جاتی ہے. یہ علم سے معلوم مراد ہے کہ دین جس کی صحت معلوم ہے. والا کمن اللہ میں غریب نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے کوئی مددگار جانے والا. کتاب سے اب یہ جواب ہو گیا لائن کا. اللہ جی آتے نام کتاب یا پورا وقت کا تلاوت نہیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے کہ حق تلاوت کرنے کا ہے. علاق یومن ہونا پہ وہی اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں سماحت کو بھی. تو میں یکسر وہی جو تحریک وغیرہ کے ذریعے کفر اس کے ساتھ کرتا ہے تو علاق الخاص شروع وہی لوگ سارا پانے والے ہیں. اللہ جی رات ہے رام الکتاب جب یوں وقت کا تلاوت میں بھی پھر اعلی کتاب جو ہے تو جب سارے پکے مومن ہو گئے تو ان کے حق میں یہ رد کدا جو ہے وہ جو کل صحیح ہوگا اور ان حض اللہ الہدا کہنا ان کے حق میں یہ کیوں کل صحیح ہوگا. اس کا جواب کیا ہے کہ محصول حق کے معنی میں ہے نہ کہ استغراق کے معنی میں ہے. مرادف میں کون سے لوگ ہو گئے؟ تو ملی اہل کتاب عبداللہ ابن السلام صاحب احبار وغیرہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں سرکار کے بارے میں جو اشارات کی ان کے مطابق سرکار کو پھر نبی تسلیم کیا. اپنی کتاب کو بھی سچا مانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا مانا. قرآن پاک ان لوگوں کو اپنی کتابوں کا مقدر کہہ رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے ہیں. کیونکہ جب مبشر عبد رسول یاسی بارث احمد اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی اس امت کی نبی پاک کی شانیں موجود ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کو پڑھ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ امت تو بتایا مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا رائے مال ہے تمہیں کیسے کر کیا تھی مجھے بھی ان کے حوالے کر دو. تو جو لوگ اس طرح کی آیات ہوتے ہوئے سب سرکار کو نہیں مانتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں, ان کا اپنی کتابوں پر ایمان ختم ہو کے رہ گیا. نہ صرف یہ کہ ادھر میری پاک پر اور آپ کی کتاب پر ایمان نہیں لا رہے ہیں بلکہ اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کر رہے ہیں. جو مومنین ہیں ان میں سب ان کی بات کی جا رہی ہے. موصول دوسرا استغراق کے لیے آتا ہے, عادیت کے لیے بھی ہوتا ہے. تو آپ بعض میں افراد ہو گئے تو اعلی کتاب جی سے پہلے پھر ادھر حلقہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا. وہ دو ریاضت کے اعتبار ہو گئے, پہلے اس کتاب کے مطابق عمل کر آ رہے ہیں پھر قرآن پاک اور آج کے لیے کتاب جب لو نوت کا تلاوت بھی تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے کہ حق ہے کیا مطلب تحریف وغیرہ سے بچا کے اور اس کے معنی میں غور فکر کر کے. ان کی ضد کا عالم یہ تھا کہ ایک جوڑا رئیس ہو رہا تھا تو ملا کیا تو تورات کا حکم رجم کا تھا. انہوں نے سوچا شاید رعایت ہو جائے غریب لوگ کو, پھر اس کو رجم کر دیتے ہیں امیروں کے لیے تو رعایت کرتے تھے رشوت وغیرہ لے کر کے. ادھر آئے مطلب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری تورات میں کیا حکم ہے؟ تو کہا وہاں کو ہے وہ کالا کر دو, جسوں کا ہار گلے میں ڈال دو, گدے کے سوار کر دو. آپ ذرا جھوٹ بول رہے ہو, تمہاری تورات میں رجم والوں کو ہم ڈال لیا کیا والا دکھا دو. تسلی تھی نہیں نے کیا پتا امی جو ہے آپ ذرا ٹھیک ہے لے آؤ کتاب لے آئے جو رجم والی آئے تھی اس پہ ہاتھ رکھ لیا آگے پیچھے پر پر پڑ دیا. عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے تو آپ ظاہر پا یا یہودی ہو یا ذرا ہاتھ اٹھا لیں. اب جو ہاتھ کے نیچے تھی وہ پڑ اس وغیرہ سیٹ بن کے کہا ہاں یہاں سے واقع رہنے والوں کو لکھا ہوا ہے. اس طرح کے لوگ بجلی اور ہٹ کر تھے. لہٰذا سارے اہل کتاب مراد نہیں بلکہ خاص جو ایمان لا چکے تھے وہ تحریف نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسرا پر اللہ نے لازم سنائی ہے دوسرا پر پڑھتے ہیں دوسرا پر مان ہی جائیں ان پر بھی غور فکر کرتے ہیں اور عمل کی مقتضا کے مطابق تو کرتے ہیں. اور ایک اشکال ہے جس کا جواب عالم مقررہ تم سے دے رہے ہیں. کیا اشکال ہے عبد الجبار صاحب؟ ساتھ دیتے وقت تو یتلون وقت تلاوت نہیں جا سکتا ہے. دی جائے گی ان کو لیں گے پھر دیکھیں گے پھر پڑھیں گے شروع کریں گے یتلون وقت تلاوت یتلون کیسے جا سکتا ہے. خود خلوحا خالدین داخل ہو جاؤ جنت میں اس حال میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو دخول کے وقت خلوص کیسے ہو گیا حال خلوص بن گیا دخول کے وقت تو دخول اور چیز ہے خلوص اور چیز ہے. خلوص زمانہ ثانی کے لحاظ سے ہوتا ہے نہ کہ دخول کے وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہ حال مقدرہ کہلاتا ہے کہ تمہارے لیے فیصلہ کیا گیا ہے اس کا ہمیشہ رہنے کا وقت دخول فیصلہ شدہ ہے ہمیشہ رہنا تمہارا اس میں. اسی طرح یہاں بھی کتاب کی عطا کے وقت یتلون وقت علاوہ سے ہی یہ تمہارے حق میں فیصلہ شدہ بات ہے کہ تم لوگ تمہارا کو علاوہ کرو گے. یہ حال قدرہ ہے لیکن بالفعل اب یہ حالت ثابت ہے جی ہے کتاب کے موقع پر. الذین آتیناہ الکتاب یہ سلسلہ اور ام الکتاب اس سے یہ یتلون اور تلاوت سے ہی ام سے حال ہو گیا. یہ حال بلحال مل کے ابتدا ہو گیا موصول سلا سنا ہے کوئی اور نمونہ سے یہ خبر بن جائے گی ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری کیا ہے کہ یہ جو ہے نبی نات ہے مطلب کتاب کا یہ خبر ہے اور وہ خدا کر رہے تھے وہ معذور ہے صورت میں یہ علائے کا علیحدہ جملہ جو ہے وہ بن جائے گا. علائے کا جو انہوں نے جو ہی لوگ کتاب ایمان لانے والے ہیں کیا مطلب تمہارے پاس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو میں یقین میں ہی جو انکار کرتا ہے کفر کرتا ہے ساتھ کتاب کے کیسے کفر کرتا ہے تو مانتے تو ہیں بلکہ اپنی کتاب کو ہی مانتے ہیں ہماری کتاب کو نہیں مانتے ہیں. اصل میں یک تو یہی کیسے سکتا ہے مراد کیا دیا جس تحریف ہے جو تعریف کرتے ہیں اللہ کی مراد کو تو اٹا دیا ہے تو اس لیے جو کفر بن گیا گویا زبانی کفر نہیں بلکہ عملی کفر جو ہے تحریف کے لحاظ سے وہ ان میں پایا گیا ہے. اسی طرح کفر معاشرتوں کو بھی ہمارا قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کی کتابوں کی تصدیق مصدق کی تکبیر یہ مصدق کی تکبیر جو ہے وہ بن جائے گی اس طرح پر بھی کفر جائے ثابت ہو جائے. لائے خاص کر مقدار و منحصر ہوتی ہے خاص کر ہونا انہیں میں کیا ہو گیا منحصر کیونکہ گناہ گار تو بلا کر نجات پا جائے گا لیکن جو کافر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دولت میں رہے گے. اس طرح پر کامل خسارہ جائے گا انہیں کو حاصل ہوا اس لیے وہ خاص کروں کر لازم آ جائے گی عالمین میں تو یہ امت بھی داخل ہے سرکار کی ذات پاک کی داخل ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام پر اسرائیل تو نہیں ہے نا, اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم قربان, وہ بھی اعلیٰ ترین میں داخل ہے, ان پر بھی خوفیت لازم آ جائے گی. جو اب کے عالم زبان ہم جو ان کے ہم زبان تھے تو ان پر خوفیت کی بھی لطف دی گئی ہے, لیکن اگلے کچھ دن سارے گئے ان پر یومن اور ڈرو اس دن سے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ظاہر ہونے کا دن ہوگا, جس میں کوئی بخشی کی طرف سے غلط نہ جلا بدلا نہ دے گا, بلا بل بلا عدل اور نہیں اس سے دیا وغیرہ جاتیوں کو دل کیا جائے گا, نہیں کپاس جاتیوں نفع دی جائے گا. کوئی لیے سے کپاس اس کا فین کبھی نفع دیتی ہے نہ, جب ایمان ہو, ایمان نہ ہو پھر کپاس نفع دل دیتی ہے, لیکن مراد میں پاس قابل ہے جس سے نجات حاصل ہو جائے وہ نہیں, لیکن عذاب کی تکلیف جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اس طرح عذاب کو ہر سوار سرکار کے میلاد کی خوشی بنانے کی وجہ سے اور سہرا چودھری کو آپ کے لیے اس کلانے کا پابند کرنے کی وجہ سے فائدہ پہنچ جاتا ہے, عذاب میں کمی ہو جاتی ہے, ٹھنڈا میٹھا پانی بھی مل جاتا ہے, جس سے انگلی کے درمیان سے ابو طالب صاحب کے بارے میں حضرت عباس سے پوچھا نہ پاتا بات آلے بن شہر کا ان لوگوں کا نہیں ان کو کا غور اللہ کا لوگوں سے لڑتے جگڑتے تھے تمہاری وجہ سے تمہاری عبادت کرتے تھے, آپ نے جو نفع پہنچایا پھر ہاں میں نے آل میں غرب پایا تو نکال کے اتنا باہر کر دیا کہ آج تک چلنے کے پیچھے رہ گئی ہے, لہٰذا پھر جملہ نفع جائے وہ پہنچتا ہے. پھر دو ذر کے طبقے مختلف ہیں, کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے, جو نرم طبقے میں ہے تو اس کا نفع پہنچ رہا ہے کافی سرکار والوں کے لیے, لیکن کلی اثر چھٹکارا حاصل ہو جائے یہ نفع شفاعت کے ذریعے نہیں ہو سکتا, بلاؤ سروں اپنے دور بازو کے ذریعے ان کو خلاصی دلا لے یہ ممکن میں نہیں ہے. اب اس پرسکار یہ ہے کہ بہن یہ آیا کریمہ پہلے گزر چکی ہے تو دوبارہ ان کے ذکر کا کیا مطلب, اس کا جواب دیا کہ جب آغاز بھی انہیں کے ساتھ سے کیا ہے اور احسانات تفصیلی بتلا ہے پھر ان کے کرتوب اور جو غلط غلط عمل تھا وہ بیان کیا تو آخر میں نتیجے کے طور پر پھر وہی حکم گیا تو ان کو سنا دیا گیا. جس میں پہلے دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے اللہ عالم و حاضر سن لین لو متویر کلو متویر حاضر تو نتیجہ پھر فلاں عالم حاضر پہلے دعوے کے طور پر ذکر کیا گیا, آخر میں نتیجے اور فرح کے طور پر ذکر کیا گیا, کسی طرح یہاں سے اس چیز کو فرے کر کے ذکر کر دیا گیا. لینکوں کی جاتے ہمیں کرائی گئی اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند انہیں کیا گیا, لینکوں کو ضائع کرنے سے بچنے کا اور قیامت کا خوف جو ہے دلایا گیا اس کی اور ناجیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. خاتمہ میں ہم کلام اللہ مبال اور کنٹرول سے آپ نے بہتر بھی چیزیں نکل کر دی گئی رشیت میں مبال کر کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے, دوبارہ ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. اور نہیں وہ مدد یہ چاہے گی کہ کوئی دورے بازو سے چھڑا لے انہیں اور جب آواز کیا ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ نے اسی حکم اس قرون مسیح کے ساتھ نعمتیں یاد کرنے کے اور ان کے حقوق ادا کرنے کے اور ضائع کرنے کے بچاؤ کا حکم دیا اور قیامت خوف کا واقعی مبالغہ کرنے کے نصیحت میں اور آگاہ کرنے کے ساتھ اس بات کے لیے خلاصہ ہے سارے معاملے کا اور وقت کے لیے یہ سارا کچھ نہ یاد کر لیتے ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے جب کلمات کے ساتھ خاتم محم تو انہوں نے تو ان کو پورا پورا ادا کیا. باری تعالیٰ نے تو اس کو یہ بطور انعام کیا فرمائے گی ظاہر کمیلا کے امام احمد میں لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں. حق کیا مگر جو بھی ایسی میری اولاد میں سے بھی خود کو امام بنا خدا لا الہ الا اللہ ظالمین جو ظالم ہوں گے ان کو یاد امامت والا نہیں ملے گا. جو غیر ظالم ہوں گے تو ان کو یہ انعام کیا جائے گا روزگار بخشا جائے گا. لا الہ رب ہوں گے کرے بات کر آزمانا تو اس کی طرف سے ہے جو عاقبہ طرف جہاں سے بے خبر ہو جو علیم کل شے ہے اور ازل سے ابد تک کی ہر شے پر نگاہ رکھنے والا ہے تو اس کے اپنے آزمائش جو کر مقرر ہو سکتی ہے اس کا جواب دیا کلّہ فوج عوام رواج ہے. تو معاملہ اس طرح کا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے کسی بندے کو آزمانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ احکام پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کیا لفظ آیا اس کی تاکید کرتے ہیں اصل میں کیا ایسے مشکل معاملے کیا کسی کو مکلف حیران اس سے ظاہر وہ گریز کرے اور اپنے آپ کو بچائے اس سے. اصل تو یہ ہوا پھر امر شاہ کی تکلیف جائے تو اسے اس کلت ما ابراہیم کہہ دیا جاتا ہے. امر ما ابراہیم سے آسام دیا گیا واورا کہہ دیا جاتا ہے. کلا سے کوئی تعویل کیا اس کا جواب دیا لاکن نمت کلب الگ سے باہر یہ حکم دینا امر شاہ کا مظلوم ہو گیا. آزمائش اسے لازم ہو گئی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پورے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پھر لازم مانا جائے وہ یہاں پر مراد لے لیا جاتا ہے. باری تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں بلکہ عام لوگ جو ہیں ان کے لحاظ سے ہیں. تاکہ یہ سمجھ لینا کہ اطلاع میں اور اعتبار میں فراغ ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اطلاع امر شاخ کا پابند کرنا ہے وہ منظوم ہے اور اختبار اور آزمائش جو ہے وہ ان سے لازم ہے. معاملات منظوم والا تعلق ہے ان کو مترادف سمجھنا کہ یہ لامحالہ غلط ہو گیا. فائدہ اطلاع کا اور ابراہیم مفعول ہے تو پھر مفعول کی طرف سے بھی کیا ہے وہ پہلے آگے مفعول جو ہے وہ حق کا بات جو ہے فائل کے ساتھ نہیں آنی چاہیے تھی. پہلے آ گئی اس پتن مفعول جو ہے اس پتن مؤخر ہو گیا تو فکر تو زمین کا مرجع سے خالی آ گیا اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ لفظ مفعول پہلے آ گیا. اگر پھر اس پتن مؤخر ہے پھر تکلف مرجع کا لفظ پایا جائے پھر بھی نہیں لوٹانا ٹھیک ہے اور اس پتن پایا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں لفظ تکلف مفعول کا ہو گیا اس پتن اگر سے مؤخر ہے لہٰذا کبھی ابراہیم کی طرف لوٹانا جائے تو جائے صحیح ہو جائے گا. یا نقشہ عہد تکتوں میں یا لفظی تکتوں پایا جائے یا خوشی تکتوں جائے تو پایا جائے. ابتلا ابراہیم رب ہو گئے کلمات کل کلمہ کیا ہے لفظ بولے علمان اور مفرد. باری تعالیٰ نے لفظوں کے ساتھ سے کوئی بھی آزمایا انہی اراث البنان انہی ازباؤں کا انگر بار بار کرا ایک صورت حال دیکھی اپنے بیٹے کے سامنے وہ رکھی لیا گیا تو کلمہ کی تعلیم کرنے کا کیا مطلب. اس طرح کلمہ جو ہے وہ امر واحد ہوتا ہے کلام کے مقابل ہوتا ہے یا مطلب مرتب کے مقابل ہوتا ہے. باری تعالیٰ نے جو احکام ان کو دیے جو کہ مفردات پر ملتے ہیں مرکبات ہے سامنا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ کس طرح پر الفاظ پر اطلاع کیا جاتا ہے کلمات کا اسی طرح پر جو معنی ہے ان پر اطلاع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر معنی مراد ہے کلمات دال ہو گئے معنی مجلوز ہو گئے سمجھے کر سال کا ہو گیا مراد اس کے مجلوز ہو گیا مراد یہ ہو گیا خاص سے سال محمودہ جو ہے ان کے ساتھ پابند کیا جاری سنتے ہیں جن کا پابند ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا اور انہوں نے پھر پابند بن کے دکھلا دیا اور اپنا اطاعت گزار بندہ ہو گیا تو وہ پابند سے دکھلا دیا. سورہ فرات میں توبہ عبادت حمد تیار حضور سجود اگر بل معلوم اسلامی میں بول کر اللہ کے حضور کی حفاظت ایمان ان کا لے کر آ گیا. اسی طرح سورہ آزاد جو ہے اس کے اندر اسلام ایمان سلم صبر صبر سکون تصدیق قیام حفظ الفرون لے کر سورہ مومنین کے اندر ایمان حضور کی صلات لغویات سے اعراض زکات کی پابندی اتنے من فروغ اور رعایت احد امانت کی رعایت وغیرہ نماز پر معاف کر تو یہ چیزیں آئیں گے. تو گیا اعتباری فرق گیا تو اس کے تحت چیز بن گئی اگر اس کے آزاد کی ذات دیکھا جائے تو پھر کم بھی بن جاتی ہے. باری تعالیٰ نے تو کوئی نہیں معین فرمایا پہلے بات وسرین نے معین کیا ہے تو انہوں نے اعتباری تغیر جو ہے تو اس کو سامنے رکھ کے کہہ دیا ہے مقصد کا لحاظ کیا جائے تو وہ کمی بن جاتی ہے. یا تو یہ مراد ہے کلمات سے مثال ہے موجودہ چیز کے قریب جن کا پابند آپ کو کیا گیا ہے. جہاد اور ستارے کے ساتھ چاند اور سورج کے ساتھ جو آزمایا گیا آپ یہ مراد ہے سارا آپ سے چمکتا ہوا دیکھا کہ کیا تھا یہ میرا رب ہے جب وہ غائب ہو گیا تو میں آپ نہیں کچھ تنگ نہیں کرتا چاند دیکھا تو ہوئے گا بڑا روشن ہوگا یہ میرا رب ہے جب وہ بھی غروب ہو گیا تمہارے لیے اسلام تو ابتدا سے معصوم ہوتے ہیں. آپ کبھی تارے کو اپنا رب کہہ رہے ہیں کبھی چاند کو کبھی سورج کو شرک میں مبتلا ہونا ثابت ہو گیا جیسا جرم کرنے والے نبی بن جائے اور نبی بھی عام قسم کے نہیں بلکہ مضبوط نبی ہو بھی اور ان کی اولاد بھی آپ کے تابع ہو گئی اسماعیل بھی آپ کے تابع ہو گئے اعلان نبی سے قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی ملت پر عبادت کرتے رہے 40 سال تک. پھر اتنے حضرات کے جو مضبوط ہیں وہ شرک کرتے رہ جائیں ہم نبی بھی نہ ہوں اتنے ہم قسم کے نبی ہوں یہ کیسے مقبر ہو سکتا ہے. جواب یہ ہے کہ استفامی کلام ہے کیا یہ میرا رنگ ہے. لوگ جو ستارے پوچھتے تھے چاند سورج پوچھتے تھے ان کے خلاف الزامی کارروائی کرنے کے لیے کیا رنگ ہو سکتا ہے تو مجھے آئیے تو اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا ہے. یہ دوسروں کا کیا لگ و لگ سے سنبھال سکتا ہے ان کو کیا پیدا پہنچا سکتا ہے. الزامی کارروائی کرنے کے لیے ظاہر واپس ہے لیکن دراصل استفامی کلام ہے اور ان کو جس کرنا لاجواب کرنا مشکل ہے, لہٰذا اس میں لازم آئے گا. تو اس کا جمع ملازم کے ساتھ آپ کو چلو ٹھہرایا کیا ہے, وطن چھوڑنا پڑا, قوم برادری جو ہے وہ چھوڑنا پڑی, بچے کو یہاں آگے چھوڑنا پڑا, غیاب ہو گیا آبادی کے اندر, بیوی ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کو چھوڑنا, سینکڑوں میل دور اپنی رہائش گاہ سے ایک بہت بڑا امتیاز ہے, اگر آپ اس کے پورے کر رہے ہیں تو یہ چیزیں یاد ہو گئی. اپنا علاقہ شہر وغیرہ وہ چھوڑ دیا, الگ تھلگ ہو گیا, آگ میں لانگ لگا دی, مدد کو پہنچ رہے ہیں, یا فلیل اللہ کا بخا دے پھر آپ کا کہ اما لے گا تو لا میری طرف متاجی کوئی نہیں, اللہ سے دعا کر لو علم و بحالی اچھی اور تمہاری دیکھ جو رہا ہے, بچائے تو ٹھیک ہے, جلائے تو ٹھیک ہے, اس کا یاد آ گیا اپنا لیا, یا یہ ازمائش ہوئی ہے تو وہ راہ سے ہوا تھا کہ آزمائش تو وہ کرے جو انجام سے باخبر نہ ہو, بے قدر جو اللہ باخبر ہے عزل سے پہلے چلا گیا ہو, جو آپ اس کا کہہ دیا کہ معاملہ ایسا ہے اللہ کا آپ کے ساتھ اتنا کہ آزمانے والے کا ہے, اس کی مطابق کی برادری کو چلا کے ساتھ ثابت کر دیا گیا ہے اللہ, اور پھر آج سنائی کو ابراہیم و رب ابو ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو آزمایا کہ وہ میری زمین کرتا ہے عرب یا زمین نہیں کرتا ہے, ارے میری کیفت ہوئی ہے ہوتا ہے ادھر حاضر تعالیٰ کا آزر رہا, باری تعالیٰ نے پھر ان کی ابتدا کو کر کے قبولیت کیا تو وہ بخشا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پھر چلا کی قدر ہو سکتی ہے, لیکن تو نہیں پتا اللہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے, لہٰذا اطلاع ہو رہا ہے اصل محفوظ, اگر اللہ کی طرف سے آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اسما کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی تمہاری طرح کر کے آزمائش والے معاملات کو پورا پورا ادا کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے, اور جیسے اب تھا بیبی کا اس طرح پر ادا کیا جتنا خدا لگائے بندی وفا وفا کا لفظ نہیں بولا وفا بال میں کیا ہو گیا بہت زیادہ وفا سے کام لیا ابراہیم اور پھر آتم محل کا مطلب کیا ہوا, جو انہوں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے پورا پورا ان کو دے دیا, جو کوئی کمی کے ساری کیا ہے جب آزمائے آزمائے کہ آزمایا ایک ماضی کے لیے ہوتا ہے ان سے دل کے لیے کلف دیا ان کو علامت لگائی ان کے ساتھ کرنا کلام میں تعارض ہے عید علیکم بلاؤ میں رب تم عظیم کے ساتھ کیا کہا ہے, اصل بلا کیا ہوتا ہے اختبار, وہاں اصل مانا بلا کا اختبار ہو گیا, تو یہاں اصل کیا ہے پھر اصل ہے تکلیف کے نام وشواس, یہاں اختبار کو لازم بنا دیا ہے, وہاں اطلاع اختبار حقیقی بنا دیا ہے, حقیقت ہم اختبار کے معنی میں ہے تو تعلق تعلق کے ملازم آ گئے, جواب یہ ہے کہ وہاں جو مراد تھی وہ بیان کر دی گئی ہے, یہاں جو اصل کوئی معنی ہے وہ بیان کر دیا ہے, عید علیکم بلاؤ میں مراد آزمائش والا معنی تھا تو اس لیے کہہ دیا کہ اصل آزمائش اور اختبار والا معنی ہے, تو گویا مرادی معنی اصل یہ ہے, ویسے لغت کے لحاظ سے اصل یہ ہے, یہاں لغت کے لحاظ سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ہاں جی اب یہ سوال کہ اس مقول کا مقام تو بعد میں ہوتا ہے, مطلب زمین پہلے ہو گئی اٹھنے کے لحاظ سے مرجع جائے مؤخر ہو گیا, تو اس کا جواب دیا مستقل ہو گیا تقدم, ضمیر کا واقعہ مقدم ہونے مر جا کے لفظ اگر کے مؤخر ہے اگر اس بات ہے تو شد کیا ہے آگے تو میں یا لفظ مرجہ پہلے پایا جائے یا رتبت پہلے پایا جائے ابراہیم یہ ابراہیم پہلے نہ آتا بعد میں آ جاتا ہے جب چلا ربو ابراہیم اب زمین جو ہے وہ پہلے آ گئی مرجا جو ہے وہ بعد میں چلا گیا لفظ بھی رتبت بھی تو کوئی تقدم بھی نہ پایا گیا یہ صورت ناجائز ہوتی جب لفظ پہلے آ گیا ابراہیم تو اب زمین فکر کرنی فائل کے ساتھ ٹھیک ہو گئی محمود ہیں اور مشہور ہیں قائد ملاغت ہونے والی آیات میں اور المسلمین سے لے کر آخر تک اور صدف لالمون سے لے کر لائق الوارثون تک تلقی کلمات بھی مراد مانی لیے گئے ہیں نہ کہ الفاظ میں مراد لیے گئے ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہو گئی کہ یہ فسائل محمود آتے ہیں تو وہ مراد ہیں. دوسرا کیا ہے کہ وہ دس جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے سنن سے ہیں وہ مراد ہو جائیں یا مناسب کے حج تواقف جمع کا لفظ ذکر کرنا یہ کاتب کی طرف سے غلطی ہے یا توجہ کرنا پڑے گی کیونکہ ایک ہی تار آ جائے اس کے بارے میں ہے نہ کہ متعدد تاروں کے بارے میں آپ نے کہا. سورج کے بارے میں ڈر جانے کے ساتھ اور حقیقی آزمائش کی بات نہیں بلکہ معاملہ اس طرح کا ہوگا جس طرح کے آزمانے والے میں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہا باری تعالیٰ نے کہ یہ کتنے صابر ہیں شاکر ہیں پابند ہیں میرے آسان سے یا بعد میں جو آ رہی ہے کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں اور آگے مزید احکام کا جو ہے وہ پابند کیا جا رہا ہے کہ رات ایسے انسوار کی ملازمین یعنی کر چکے اس کو یہ ملاز ہو جائے بالکل کامل طور پر ادا کیا اور قائم ہوئے ساتھ ان کی جیسے کہ حد کر کے ہم کیا یہ تو ہو گیا پہلی قرآن کی صورت میں ابراہیم رب ہو اور اگر ابراہیم و ربا ہو تو اس صورت میں پھر جو کچھ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا وہ عطا کر دیا تھا. قال انی جاعل زمین لاکھ امام آس اللہ نے فرمایا نہ کہ لوگوں کے لیے امام بنانا لگا ہوں تو عطف وغیرہ میں ڈالا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کا عامل قدر ہو جائے اس کو رزق دلائے ابراہیم ربو یاد کرو وہ جملہ علیحدہ ہو گیا یہ جملہ جائے یہ علیحدہ ہو جائے گا وہ انشائیہ بن جائے گا یہ خبریہ بن جائے گا اور یا اس کا عامل مقدر نہ مانا جائے بلکہ قال انی جاعل زمین لاکھ اماما رزق دلائے ابراہیم ربو یہ ہو جائے گا. پھر یہ مجبورہ جو ہے قال کا مقبول بھی بن گیا رزق دلائے ابراہیم یہ مجموعہ معطوف ہو جائے گا اپنے بات قبول جو ہے اس پر کسے کا کسے پر جو ہے یہ ہو جائے گا جائل یہ نیا لفظ آ گیا تو اس کی تاکید کرتے ہیں یہ جالا تو تصویر کے معنی میں ہوتا ہے چیز کو دوسری کی طرف ڈالنا جال کو تین اور پورن مٹی کو پورا بنا دیا شکل پہلے نہیں تھی اب پوری کی شکل جیسے رہے گی کسی طرح یہ بھی ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے ہیں لیکن امامت والا منصب الناس نہیں ہے تو اس طرح کر کے ان میں پیدا کر دیا گیا ہے جالا ایک مسود کی طرح متعدی ہے اور خالہ کا زمانہ میں ہو جاتا ہے جالا دونوں باتیں بن رہی خالہ کا دونوں باتیں بن رہی دو کی طرف ہو پھر پہلے کو دوسرے کی طرف ڈالنا یہ ہو گیا جس طرح جال کو سینا سنگن سیکھوں کو جال بنایا یہ بھی متعدی ہو گیا اگر وہ جملہ لہگا ہو جائے اس کو چلا رہے گا تو پھر یہ انسان کا جو ہے یہ سوال کا جواب بن جائے گا پھر ماضا کالا لہو رب ہوئی ہاں تب ماحول جب تمہوں نے اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کر لیا تمہاری تعالیٰ نے کیا فرمایا جواب یہ کہ اللہ نے قائد نہیں قائد زمین ناز ماں یا اگر ابراہیم ہو رب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد عمل جو ہے تو کیا ہوا اس کا جواب ہو گیا باری تعالیٰ نے فرمایا یہ جائے کبھی اللہ سے وہاں مانا تو اعلیٰ مرتبہ پر قائد کرنا چاہتا ہوں وہ بیان ان کے قول اطلاع یا سب کر کے دیا گیا ہے کہ یہ اطلاع ہے وہ کئی چیزوں کے ساتھ ہے ان کا خیال ہو گیا کہ امامت کی جا رہی ہے اور لوگوں کے اصلاح کی ذمہ واریاں جاگروکوں کی جا رہی ہیں تو اس لحاظ سے جہاں میں بجن ایک ہوتے ہیں تو اصل بھارت کو چاہتا ہے تو اس کی عدد کو ترک کر دیا گیا ہے تمام نیا لگ جایا اس کے بارے میں بتلاتے ہیں یہ خیال مسئول کے معنی میں ہو جاتا ہے اس کو بنائی وہ کم ہو گئی جس کو ابتدا پڑھایا جائے آگے لگایا جائے اس کو امام کہا جائے گا یہ معنی میں آ جائے گا تو امامت جو ہے وہ ضرورت کے معنی میں بھی آتی ہے خلافت کے معنی میں بھی آتی ہے سندے پر جو آگے کھڑا ہو جائے نماز کے اندر وہ بھی امام ہے یہاں پر اس سے راز کیا ہوئی ضرورت والی جو سکتے ہیں جو راز ہوئی آپ نے اپنے اولاد میں سے آپ کے لیے نبوت کرنے کی بالا بنی بھی ایسی اتنا کہہ دیا جاتا من بھی دیا کہ کیونکہ سارے نبی بن جائیں تو امت کون ہوگی اس لیے سب کا نبی بننا کے لیے مسلط سے اخلاق تھا ایک اس لیے مزید یہ کی گیا کہ یہ آیا تھا دوسرے کارک میں یہ ہوگا کہ پہلا سلی جاہر الخلندہ سے امام مقبول ہے اللہ کا کالا یہ مقبول ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم کے مقبول کا اللہ کے مقبول پر معصوف ہونے کا مطلب کیا ہے قائل ایک ہونا چاہیے نا وہ اور کا مقبول ہو گیا یہ اور کا ہو گیا پھر ادب کا کیا ادب ہوا جواب کیا یہ تو تلقینی ہے کہ صرف مجھے ہی نہ منصب امامت عطا فرما بلکہ میری اولاد میں سے بھی بات کو عطا فرما کیا کہتے ہیں اصل تلقین کے ساتھ یہ اضافہ ذرا ہونا چاہیے اصل بالفعل نہیں بلکہ ترغیب جو ہے وہ دینا مقصود ہے یوں کہو کہ نہیں لائے کا منزل یا سے کا آئی نہ کر اتنا فرماؤ اگر کچھ بولے جب چلا ابراہیم علیحدہ جملہ ہو گیا تو یہ علیحدہ جملہ ہو گیا نقصان کا جملہ بھی سوال کا جواب ہوتا ہے یہاں سوال کون سا پیدا ہوا کہ جب سیاح نے اللہ کے حکم کو پوری طرح ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا یہ سوال پیدا ہوا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ نے سیاح نے جائے لوگوں نے بات کر لیا جب بیان ہے ایسے کالے والی اطلاع کے کلے بات پھر کیا ہو جائیں گے امامت اور سفیرے کا ایسا اور بیت اللہ شریف کا تعمیر کرنا اور اسلام وغیرہ یہ چیزیں ہو جائیں گی بیان میں یہ نیا ہوتا ہے اسی ادب سے کر کیا گیا ہے اور میں مطلب کہوں کہ کالا اگر کالا عامل بن جائے جس طرح ابراہیم میں اس صورت میں پھر یہ مجموع اکال مقبول مل کر کے معذوف ہو جائے گا ماکمل تھا اور یہ سب کسی کا اسے پر بن جائے گا ضرور تک وہ ایک حصہ بن گیا, یہ دوسرا قصہ جاری ہو گیا, پھر قصہ اگر قصہ جاری ہو گیا. نہیں بھیجا گیا بعض آپ کے نبی مگر تھا آپ کی اولاد سے اور آنند تھا آپ کی اس کے بعد سے نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم دی. 40 سال تک جو عبادات کرتے رہے وہ ملت ابراہیم کے پھر وہی ملت آپ کی ملت بن گئی. اب آپ ابراہیم علیہ السلام کے مقتدے کے طور پر نہیں بلکہ اس ملت کی اپنی ملت ہونے کے لحاظ سے ہمیں رہے, پہلے ابراہیم کی ملت ہونے کے لحاظ سے پھر آپ کی اپنی ملت ہونے کے لحاظ سے اس سے آنند ہے. سارے انداز یہ تشریح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمل کی شریعت پر کرتے رہے, قیلا نے شریعت موسیٰ, قیلا نے شریعت عیسیٰ, قیلا نے شریعت ابراہیم, بہت ظاہر ظاہر یہی ہے کیونکہ بل ملت ابراہیم حنیف آباد میں بھی آپ کا اعلان نہیں ہے. اگر آپ پیدا ہوتے ہی نبی تھے پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ آپ کی شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے, آپ خود نبی ہیں, آپ کی اپنی شریعت ہے, یہ سوال کیوں پیدا ہوا. ایسی نصیب سے پڑھتی رہتی ہے ہمیں, یہ کہتا ہے سن کے علامہ بن گیا ہے, کتابوں سے تو برد رہی کوئی, اس لیے یہ دعا تعجب ہو گیا. اچھا آپ پہلے نبی نہیں تھے, حدیث کدھر گئی, کم سے ملی ہے جسمانی معاملے لے جائیں, جوانی معاملے لے جائیں, وہ لے جائیں. طبیعت کے لیے ہو گیا نا, تو بال ضروریت کو بھی جیسے کہا جائے تو جائز اور اس کے جواب میں جو کہ سپریم کا یہ اس کی کیوں دی ہے تاکہ یہ خلاف ظاہر ہے نا کہ ایک کا مقبول دوسرے کا مقبول پر محسوس ہو جائے, بتلایا کہ تلقین کے لیے توجہ دلانے کے لیے اس طرح پر اثر ڈال دیا جاتا ہے. تو مطلب سے وہ ذکر بل کے ساتھ یہ بھی کہہ کر جدی اپنے الفظ ہے اس کی تحقیق کر سکتی ہے, زارا آباد سے ہے یا زارا آس سے ہے, زارا آخ سے ہو اس سے معمول نام ہو گیا, پھر اس پر یہ فکر کیا گیا کہ ہم نے تو یہ کے ساتھ بدل کے پھر انجام کر دیا گیا, اور یا یہ ذرا یہ ضرورت سے ہو چھٹکنا پھیلانا, پھر یہ بھی چونکہ نسل پھیلتی ہے ایک آدم آباد جوڑا ہے تو اس سے آگے کتنے اربوں خربوں جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں, جو پھیلی ان سے پھیلائی ہوئی ہے اس لحاظ سے یہ کئی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یہ مذاق ہے, یہ معمول نام ہے, اس کے لیے نسل شریعت والا جو بن رہا ہے اس کا کیا ہوا آدمی کی نسل پولیا کا یا بنگلہ کا وزن ہے ذرا لوگوں سے ہو تو سروائے ریز ہے ایک اس کو تبدیل کر دیا گیا یا کے پاس تین ریز ہو گئی اکٹھی جیسے جو تیسری ریز تھی اس کو یہ کے پاس تبدیل کیا گیا یہاں پر جیسے کہ تقرر ہے تو اصل تقرر یہ تھا دوسرے رواج کو یہ کے ساتھ تبدیل کر دیا معقول ہے ضرب سے زمانہ تفریح کے یا قولا یا پہلا تبدیل کیا گیا حمزہ اس کا یہ معقول ہے ذرا سے زمانہ خلق مسلے لال کے ساتھ یہ کرا گیا کہ یہ اتنے ہوتے ہوئے کال لائے لال واضح لال والی کالوں نے سنا نہیں پہنچے گا عہد میرا یہ امامت میرا عہد ہے تو نہیں پہنچے گا لال کو غیر لالم جائیں تو ان کو یہ منصب دے دیا جائے گا لالم ان کو نہیں دیا جائے گا. دعا قبول ہے یا نامقبول ہے کیا صبح سے فرمایا کہ یہ مقبول ہے کیونکہ غیر لالمین کے حق میں ہمیں قبول کر لیا گیا, ہمیں بتایا گیا کہ کچھ کماری اولاد میں سے ایسے بھی ہوں گے, وہ اخبار نہیں ہے ظالم نہیں ہوں گے تو ان کا سفال بھی جائے گی تعبیر کر کے یہ بتلا دیا کہ امانت کیا ہے, میری امانت ہے اور امانت کیا ہے کہ جو حال ہے انہیں کو دی جاتی ہے, حال ہو جس کو دی جاتی ہے, جو باہر زندگی پرہیزگار ہے ان کو دی جائے گی. اس کے اعتقادی مسئلہ کیا ثابت ہوا ہے, انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ قبلاً قسط کی قواعد سے کافی لوگوں سے انہوں نے قواعد کا ذکر کیا. باقی افراد یہ کہتے ہیں کہ قواعد سے بھی آمدن معقول رہنا چاہیے, غیر ارادی طور پر پنیر صادق ہو جائے تو ہو جائے, ارادی طور پر قواعد بھی ان سے قبل ضرورت بھی صادق نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی کو ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے. اس طرح سرکار نے سنا فقط لگے تو پیپل اوور امن قابل ابلا تاجر ہوں, 40 سال کا پیریڈ جو ہے ہمارے اندر گزارا ہے بھرپور جوانی, کوئی ہے انگلی رکھنے والی جگہ اور کہیں تنقید والا کوئی پہلو ہے میری سیرت کا تمہارے سامنے, تو زندگی جو ہے اس کو دلیل کے طور پر حوالے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہم بھی عالم السلام سب کا معاملہ, کیونکہ اگر بازی داغدار ہو تو قسموں سے وہ لغوت کا اعلان کر سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فوری جوابی کارروائی جو ہے وہ اسی لیے کرائی گئی ہے کہ کل کو آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں تم تو ابھی نطفہ تاکہ نبی کیسے بن سکتے ہیں, اس لیے بعد میں ہی ان کو بلا کے ان سے یہ برات جو ہے وہ دلوا دی گئی ہے. ہماری برادری یہ تو استدلال کرتی ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے نبوت مل گئی تھی, نبی پاک کو کیوں نہ بچپن سے نبی مانا جائے, تو وہ پھر اظہار بھی کر رہے ہیں تو نبی پاک نے اظہار کیوں نہیں کیا, وہ بول بھی رہے ہیں ظاہر بھی کر رہے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں ظاہر کیا. وہاں ایک ضرورت ہے, یہاں ضرورت نہیں ہے. جتنا شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور کسی کا دودھ نہیں پیا تو نبی پاک کر کے پی سکتے ہیں, وہاں ایک ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تدبیر سے واپس آپ کی امی کے پاس آپ کو لوٹانا چاہتا ہے. ناراض ہوئی لے تو ظاہر ہو اپنا المسلم, اگر دوسری عورتوں کا آپ دودھ پینا شروع کر دیتے تو امی کی گود میں کیسے آ سکتے. ایک حکمت ہے, ضرورت ہے جس کے ساتھ وہاں دودھ منع کر دیا گیا ہے, اور یہاں حکمت یہ ہے کہ جو بھی دودھ پلائے گی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گی, تو یہاں فیض عام ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. رلیمہ کے گھر کا پہلے حال کیا تھا, نبی پاک کے جانے کے بعد کس طرح خوشحالیاں آ گئیں, برکتیں ہو گئے, لہٰذا یہاں معاملہ ہو رہا ہے. وہاں اور قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں آزاد گواہی دیں گے, اللہ بلائے گا یہ بندے کیا کہیں گے, نمت شہد سے بنایا تمہیں کوئی پالتے رہے ہم چوری ڈاکے وغیرہ کے مال سے اور تمہیں ہمارے خلاف گواہ بن گئے, تو وہ کیا کہیں گے, انتقل اللہ اللہ جو کہہ رہا ہے بولو بتلاؤ تو ہم کیوں نہ بولے. اللہ رب العزت اگر پاؤں اور ہاتھ کو اور ان ہڈیوں کو گوشت پوشت کو بلا سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی انسان ہے اور پاکیزہ جوہر ہے تو وہ بول رہے ہیں, تو شاید بتانے والی بات ہے. لیکن جو مستقبل میں خدا ملنا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, نہ کہ بالفعل اس وقت کتاب مل چکی تھی اور نبوت بالفعل جو ہے وہ مل چکی تھی, آپ پھر معمول کے مطابق جا کے 40 سال کے بعد ہی بولے اور اپنی نبوت وغیرہ کا اعلان فرمایا. اور اس میں یہ ہے کہ مجھے اوسانی بھی صلات و زکات, اس وقت آپ نماز پڑھتے تھے, وہ تیسرا دن تھا آپ کو پیدا ہوئے, زکات کس کی دینی تھی, بدن پر کپڑا ذاتی ملکیت نہیں ہے, وہ بھی امی جان کا عطا کر رہا ہے, تو زکات کس کی دینی ہے, قدم میں والے رکھی ماں کے ساتھ مجھے نیکی کرنے کا پابند کیا, تو مجھے نیکی کیا کرتے ہیں دودھ پینے سے, جس سے جا کر وہاں لکھتے تھے یہی نیکی کرتے تھے امی کے ساتھ اور کیا نیکی کرنی. مستقبل کی باتیں کی جا رہی ہیں, مستقبل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ من کو عطا کرنا ہے, میں کہ بالکل اس میں نبی ساری چیزیں آپ نے حاصل کی. قبول کرنا ہے ان کے التماس کو اور تمبی کرنی ہے ان پاس کے کبھی ہوں گے ان کے علاج میں سدھاریں گے اور وہ امامت کو نہیں پا سکیں گے کیونکہ اللہ کی امانت ہے, عہد ہے, عالم نے صلاحیت رکھتا ہے اس کی. اور پائے دوست ہوئے جو نیک ہو گئے وہ شہید ہو گئے, اور اس کا دلیل ہے پر انبیاء کے معصوم ہونے کے قواعد سے قبل دیتے تھی, کیونکہ عہد بعد میں مل رہا ہے نا, اور خاص افراد پہلے سے موجود ہیں, لہذا عادل ہے ظالم ہے یہ بات پہلے ہوگی, عہد بعد میں ملے گا پتا چلا. پہلا پیریڈ جو ہے اس میں وہ معصوم ہونے میں صحیح ہے, چل اور یہ کہ فاسق جو ہے تو وہ ظالمون میرے عہد کو نہیں پائیں گے ظالم. معاملہ ایک ہی ہو گیا نا, عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا کہ ظالم اس عہد کو نہیں پا سکیں گے, تو مفہوم دونوں چیز دونوں ایک ہی ہے. بار نالہ کا فقط ملتا ہوں, جو چیز تجھے پہنچ گئی تو تو نے اس کو پا لیا, اس نے تجھے پا لیا, تو دونوں باتیں ایک ہی ہوگی. اور پڑھا گیا ظالم اور اللہ ایک ہی ہے, کیونکہ ہر وہ چیز جس نے تجھے پا لیا تاکہ اس کو اس کو پا لیا ہے. اچھا.